Tabancamın sapını gülle donatacağım, gülle donatacağım. Tabancamın sapını gülle donatacağım, gülle donatacağım. Alacağım başka yar, seveceğim başka yar. Seni çatlatacağım, seni çatlatacağım. Alacağım başka yar, seveceğim başka yar. Seni çatlatacağım, seni çatlatacağım. Tabancam dolu mermi, seven böyle eder mi, seven böyle eder mi? Tabancam dolu mermi, seven böyle eder mi, seven böyle eder mi? İnsan sevduğu yarı, adam sevduğu yarı, bir akur da gider mi, bir akur da gider mi? İnsan sevduğu yarı, adam sevduğu yarı, bir akur da gider mi, bir akur da gider mi? Tabancam dolu saçma, kaçma sevduğum kaçma, kaçma sevduğum kaçma. Tabancam dolu saçma, kaçma sevduğum kaçma, kaçma sevduğum kaçma. Zaten ben yaralıyım, zaten ben yaralıyım. Bir yara da sen açma, bir yara da sen açma. Zaten ben yaralıyım, zaten ben yaralıyım. Bir yara da sen açma, bir yara da sen açma.